Dağlar başı karlı olur, dağlar başı karlı olur. Aşıklar efkarlı olur, aşıklar efkarlı olur. Beni gurbete saldı, beni gurbete saldı. Böyle seven yar mı olur, böyle seven yar mı olur? Ağlarım ağlarım ah, ağlarım ağlarım ah. Kaldım gurbette eyvah, kaldım gurbette eyvah. Ağlarım ağlarım ah, ağlarım ağlarım ah. Kaldım gurbette eyvah, kaldım gurbette aşıklar umutlu olur, sevenler umutlu olur. Sevip sevip ayrılan, sevip sevip ayrılan, en sonunda dertli olur, en sonunda dertli olur. Ağlarım ağlarım ah, ağlarım ağlarım ah. Kaldım gurbette eyvah, kaldım gurbette eyvah.